Det her er De Sorte Spiders første show i en ny primetime sendetid søndag mellem 9 og 11. Og vi sender direkte fra det ædle, noble P3-hus i København. H.C. Ørstedsvej. Og Anders, kan du fortælle, ligesom versificere, at vi sender direkte? Det kan bonde. Og det kan jeg gøre ved at sige, vi har lige hørt radioavis, hvor at jo der blev sagt, at vejret er virkelig lavsigt. Og man kan kigge ud. Ja, det er det. Det og det kunne jeg jo ikke sige, hvis det var bondet det her, så ville jeg ikke ane, hvad vejret var. Ja, det er faktisk rigtigt. Så vi er live. Vi er de eneste, der arbejder i Danmarks Radio på nær den meget rare vagt. Ja. Jeg tror ikke. Ja. Vi har lidt tekniske spidsfindigheder, der gør, at vi på ingen måde er med på Internet Highway. På nogen måde. Nej. Andet end, at vi er med på SMS-bølgen. Jeg havde ellers troet, at det ikke blev til noget. Men nu er vi der. Ja. Og vi har fået en SMS. For Brian. Og vi skal sige undskyld til alle lokomotivfører, det siger Brian ikke, men det vil jeg gerne sige. Han skriver her, mange tak, jeg har arbejdet lige nu, han er lokomotivfører, men hvorfor vi har undskyld? Reddet hans dag. Jamen det var bare, at vi har glemt det at nævne lokomotiv. Fuldstændig rigtigt. Umiddelbart inden betrænighederne, da vi sagde, at vi skulle sige til alle dem, der var på arbejde, kunne vi godt lide. Så rigtigt. Man kan sms til os, man skal skrive P3, og jeg vil også godt, mellemrum DSS, og så sin besked, og det koster 1 milliard plus almindelig telefon. Ja, det er nemlig lige det, det koster. Men så får man også et sjovt wallpaper, baggrunds content belief. Og mulighed for at deltage i en konkurrence. Ja, det er og det er 1 milliard EQ. Hvad var det? Hvad er det, der var en svensker, der var helt stille. Der var en... Der var en svensker. Prøv at, der var en svensker, der snakkede på trækken. Prøv her til gengæld. Ved du, det er altid sådan der med svensker. Når man siger, så dukker de sig. Prøv her. Vi har vinduet åbent i studiet. Nu skruer jeg lige helt op, skal du ikke sige noget, så hyler det her. Prøv her. Fløjt nu, fugl. Kan du høre det? Det var en skade. Jeg er ligeglad, hvad det var, men det var i hvert fald en fugl. Og ved du, hvad det betyder? At vi er live. Det var nok ikke det, jeg vil sige. Jeg vil bare sige, at foråret er på vej. Ja. Er det ikke skønt? Jo, foråret. Og har man sagt forår? Så siger man også, at vi er midt i februar. Men okay. Danske kopibanes. Nå, nej. Vi siger, vi godt sige velkommen til programmet på en ordentlig måde. Og man kunne sms os, det vil vi sige. Vi skal berøre... Prøv lige at sige det sms en gang til. Du kan sms programmet, De Sorte Spejdere. Det kan du gøre ved, at du skriver P3 mellemrum DSS og så din besked og sender den til 1212. Og det koster almindelig SMS-taks. Plus en krone. Nå, hvad går den krone? Får vi den? Men det kan man læse på dr.dk/P3, kan man se, hvad penge går til. Men det er fordi, at den, så ham, som har opfundet systemet af SMS, han tjener jo en procentdel af alle SMS'er, der bliver sendt i hele verden. Og sidste år sendte vi danskere 5 milliarder SMS'er. Tror jeg ikke på. Jeg har ikke sendt det. Det er rigtigt. Jeg sendte ikke én. Er du klar over, hvor sindssygt det er? Anders, jeg sendte ikke én. Det er rigtigt. Er du klar over, at jeg mødte engang en, som havde mødt ham? Der var pilot for ham, der havde opfundet lyset til de der, når man slår den ned, du ved, inde i biler, ikke? Ja. Når du slår den der solskærm ned på damesiden, om jeg så må sige. Ja. Så er der sådan en lys i spejlet, ikke? Ja. Ham, der havde opfundet det, han havde 9 privatpiloter. Så mange penge han havde på det. Fordi at alle de der biler har det der åndssvage lys i. Er det ikke en vandrehistorie? Nej. Det var Emil De Waal. Tror du måske, Emil De Waal går med vandrehistorie? Han har da været med i sådan noget Showtime. Nej, det har han ikke. Gift med Iben Hjejle. Ja, det er længe siden. Og så spiller han i krop, eller har lige de lige færdige? Ja, de var færdige går aftes, tror jeg. En mærke forestilling på Bellevue Teatret. Ja. Vi skal i gang. Vi skal i gang. Og det skal vi med mere musik. Ja, og, for vi er på en musikkanal, og vi har også lovet at spille mere musik, end vi plejer. Ja. Og vi vil godt lige give... Er det den danske nu? Ja, det kan vi da godt. Men det er da bare, jeg ved ikke, om det er for jamen, det, vi skal ikke spille den hele, vel? Jo. Vi har ligesom hørt den. Nå, okay. Du vil godt fortælle noget om den her sang. Nemlig, jeg er ikke så meget at fortælle andet end at... Hun har bare lavet den på dansk, ikke? Og den her er bedre end originalen. Det ved jeg ikke. Hvad synes du? Nu snakker vi om Showtime tidligere, ikke? Ja. Yeah. Og hun var faktisk med i Showtime her for... Var hun det? Ja. Det var i fredags, hvor Dan Racklin han optrådte. Åh, Dan. Og der, hvad hedder det, var hun med ind og rappe, så vidt jeg husker, midt i... Natasha. Nej, prøv at høre. Endnu flere, der er på arbejde. Det er læge 2. Er det læge 2? Ja. Prøv at det ligesom at være New York. Ja. Sindssygt. Bare på her. Det vil sige, at der er endnu en gang folk, der tager ud for at hjælpe andre folk. Ja. Og vi skal sige, at nu vi har måske rodet os ud i noget rod med det her sms noget at sige, jamen vi anerkender, at der også er mange landmænd på arbejde i PT. Der er også mangler på arbejde i Blockbuster, har vi også fået at vide. Det kan jeg bare ikke forstå. Nej. Fordi at der, den åbner først kl. 11. Og så er der mange... Nå, de skal selvfølgelig gøre rent. Ved du, hvad man gør i Blockbuster, før man åbner? Nej. Så tørrer man alle kopperne af. Det er ikke rigtigt. I sprit. Jo, skal de gøre. Det hedder med i orden. Det går han rundt, eller hende, eller hvem der er, der med sms'er til dig. Hmm. Og jeg vil også sige tak til landmændene. Ja. Og Peter Rikard. Ikke mindst dem til Arla. Også tak til Peter Rikard. Ved du, jeg hørte i nyhederne hos Louise der, for lidt siden. Louise der? Der sagde de, at der var en fra Arla, der hed Tommy Tuborg. Ja. Det er så svedigt nok at arbejde på Arla, hed Tuborg til efternavn. Ja, det synes jeg også. Ja. Anders, der er OL. Og, ja. Men må jeg lige nævne det med... Nå, jeg, hende Natasha, der. Ja, Natasha, som du var ved at tale om. Ja. Og så at mange har jo hørt det her ord. Det har jo spillet mange gange på Danmarks Radio. Ja. Og tænkte, det vil jeg da gerne have. Så går de ned i pladeforretningen, så kan man ikke få det. Ja. Og det er fordi, at der er noget med rettighederne. Det skal jeg sige. Ja. Og det var hende, vi spillede før, Rihanna. Ja. Og der er nogen, og sådan er det tit noget i reggae-kredse. Og der glemmer man lige at få ringet efter rettigheds blanketten. Ja. Så den vil nok næppe nogensinde komme ud til andet end nogle promoer, som jo allerede nu er i. Utrolig høje priser på et sort marked. På eBay. Fordi hun er lidt skarpere end Rihanna. Lad os nu være ærlige. Ja. Og det er nok Dan, der også lige har haft den i sko. Der. Der er OL. Gud, hvor du ikke gad høre den i sko. Nej, jeg var egentlig... Men du kunne da bare lade være at sige, at jeg skulle fortælle den, Anders Breinholt. Det er da ikke sådan, at der er et eller andet... Jeg er jo ikke din chef. Jeg er jo ikke din far. Nej. Du kan da bare sige, den synes jeg ikke, vi skal have. Nej. Ikke? Ja. Så tag da det, du gerne vil snakke om. Jeg vil gerne lige sige, og prøv at se, der går en mand nede på gaden med en barnevogn. Ja, har vi været der? Ja, det tror jeg nok. Anders, prøv at høre. Meningen er, at vi i det her program skulle have lytterinteraktivitet. Vi skulle have en konkurrence, vi skulle have nogle andre ting, så det ikke bare var os to, der sad og plader løs om dit og den og dat. Folk bliver trætte. Ja. Folk bliver trætte. Og det er vi kede af, men der er simpelthen en teknisk... Ja, det skal vi ikke besvære lytter, men nej, vi bare sige, det ikke det er det, der er årsagen til, at vi desværre ikke kan blive så skarpe som på vi næste vil. Søndag. Ja, lytter. Ja, der kan vi love. Så der er så meget interaktivitet. Ja. Men man kan stadig sms'e. Ja. Almindelig sms-taks plus 1 krone. Ja. Til sms, når P3. Og DSS, og så mellemrum. Er det P3 mellemrum? Ja, P3 mellemrum, DSS, og så sin besked. Skal man være mellemrum, DSS og beskeden? Ja. Og så to mellemrum. Skal den sende til 12-12. 12-12. Anders? Ja. Vi er midt i et af de mest hårdrejsende OL-vinterafgørelser overhovedet i vinter-OL's historie. Jeg har aldrig været til så spændende, nu er jeg ikke dernede, jeg har aldrig overværet så spændende lege som dem, vi har i Torino i øjeblikket. Er du enig i den betragtning? Alene Sveriges kamp i går i ishockey. Så du det? Nej. Okay, godt. Kør selv. Jeg er jo vild med ishockey ellers. Hvorfor så du så ikke den kamp? Jamen, jeg ved det ikke. Sverige er på vej i final. Sverige er på vej til at tørre. Alle de store, USA, Canada... Schweiz er virkelig dark horse. Jeg aner ikke, hvad der sker med Schweiz. Nej. Det skal vi slet ikke komme ind på. Vi skal tale om to ting i dag. Mere har vi ikke tid til. Vi vil heller ikke gå for meget ind i sportens bede. Men jeg ved, at du har en update på curling, og jeg har en update på Bob. Jeg synes, vi skal starte med dig med curling. Jamen, min update er... Tillykke. Ja, tillykke til curlingpigerne. Flot. Det er gået godt. Og hvad sker der i øvrigt med, at hver 4 år, så kan man ikke ringe til nogen, uden at... kan du ikke lige ringe senere? Jeg sidder lige og ser curling. Mm. Så ringer man til næste... Kan du ikke lige... Connie, hun er lige ved at smide den sidste end. Eller hvad der andre er udtryk i curling, ikke? Det er sådan lidt... Prøv at curling, Tårnby Curling Hal. Eller Skanderborg Curling Centrum. Mm. Er jo ikke fyldt med publikummer. Nej, det er ellers. Altså, det er jo ikke en folkesport. Men så en gang hver 4 år, så er TV2 med til at pumpe curling op som den største sport i verden, fordi at det er det eneste, vi danskere, vi kan deltage i. Jeg er ked af at sige det. Curling er ikke en sport. Prøv min mand. Og i så fald, at det er en sport, så er det edderbroder med en kedelig sport, mand. Det er 4 overvægtige kvinder, ikke noget galt i det, men som står med deres koste. Så i går hører jeg en af curlingbierne sige, at det er fordi isen var for sløv. Og så siger hun sig selv, at ja, men det er alle sammen, vi har jo alle sammen den samme is. Så det er så åbenbart isen, der er problemet, ikke dem. Vi står, er du med? Jeg er med, ja. Vi står her, hvor at Danmark skal vinde de sidste 3 curling-kampe. Ja, det var det, før at vi overhovedet kan tænke på at få en billet eller en medalje, hedder det. Så det er der, hvor vi står. Men du har Bob på programmet. Nej, jeg vil da godt høre. Hvem ligger til at vinde? Det var det, jeg prøvede at finde. Det ved jeg faktisk ikke. Damekøling, hvem ligger? Hvor ligger vi henne? Det ved jeg ikke. Jeg synes, vi ligger så dårligt, at vi skal vinde de sidste 2. Nå ja, i EM i fodbold i 84, så skulle vi vinde de sidste 18 kampe. Hvad gjorde vi? Ja. Vandt de sidste 17. Okay. 16. Ja. 15 faktisk. Giv os nu Bob-resultaterne. Bob er helt anderledes fyldt af spænding. Mange ved jo, mange fulgte med, jeg ved, jeg gjorde, i gårsdagens indledende heat. Der er jo fire indledende heat, ja. Eller der er jo alle sammen, ikke indledende, heats. Det er alle sammen heats, og ja. Så har man en vinder. Ja. Og på forhånd, der er jo for første gang, og det vender vi tilbage til, men første gang har der været dame Bob. Bob for damer. det vender vi tilbage til. Men først lige herrene, fordi der har vi jo haft Tyskland som en tung favorit i dobbelt Bob. Okay. Fætrene, Kuske og Lange. Ja. Prøv lige at bytte op på de to startbogstaver, så har du noget virkelig kæmpe. Lange Kusk. Kusk og Lange. Det er svært at sige Kusk og Lange, uden at tænke, okay, det skal jeg også huske. Eller huske Kuske. Ja, kom. Godt. De har forsvaret deres favoritværdighed og fører efter de to første hits med en sønderknusende 2600-del foran andet hold. Okay. Efter to gennemløb. Ja. Og det er schweizerne heftigere og anden. Hvor stærkt kører de? De kører enormt stærkt. Ja. Over 1000 km i svingene. Ja. Det er jo sådan, at de gennembryder ismuren. Og der er jo afsluttende to hits i dag. Jeg ved, mange sidder og glæder sig. Det er klokken henholdsvis 17.30 og 19.40. Og jeg tror allerede godt, at vi kan begynde at se tyskerne hæppe her 17.30. Jeg tror ikke, at schweizerne kommer op. Og hvordan hæpper tyskerne? De siger, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Og så er det sådan, urrrr. Nej, det er jo køling. Det var hende der. Ja. Hvad er det med hende? Connie. Hvorfor har hun ikke været med i showet? Vanessa. I det mindste. Vanessa. Det kommer hun senere. De kommer senere. Kommer helt curlingholdet er med i Showtime og i Hvem vil være en professor, eller hvad det andet program, det hedder med Lasse Rimmer. Ej, det er altså sjovt. Ja. Og sådan noget med videnskab, og samtidig spændende. Ja. Vi skal videre i dagens tekst. Nå, jeg vil bare sige, Japan, det hænger ikke sammen. Men må jeg sige noget om damekøling? Du har 20 sekunder. Ah, fuck. Alle glæder sig til det tyske fire Bob i dame. Især på grund af den karismatiske leder. Her har vi en Sandra Kyriassis. 181 cm høj og 80 kilo kampvægt. Verdenspremiere på Hun er gift og er soldat. Okay, tak. Tak, Anders. Det er hun hedder Jeg vinder, eller jeg dør. Jeg så Boogie i går. Ja. Du ved, Boogie-listen, ikke? Hvor at seerne af programmet, de jo stemmer på, hvilket nummer de synes, og så videre, videoer, ikke? De godt tak kan lide. Tak til Kabbala. Ja, tak til Kabbala. Det er Kabbala-sprog, hun snakker i starten af videoen. Og det er, hvor hun forbander alle sine fans. Og Madonna, ikke? Ja. Hun har kørt rundt i sådan en LT-transporter. Eller det hedder det jo ikke. Det er en transporter af en model. En folkevogn LT. Tak til folkevogn. Som hun har bygget om i videoen af de der Pimp My Ride-drengen. Det er altså rimelig svedigt. Og du sidder og kigger på mig som om, at hvad snakker han dog om? Jamen det gør jeg, fordi at grunden til, at hun gør det, det er jo for, at der er radioværter på den anden side af jorden, der 300 senere kan sige, hold op, hvad er hun med på noderne? Ja. Det er jo bare beregning, Anders. Det er jo ikke noget. Det er jo ikke følt. Karen har sendt os en sms. Nå. Apropos curling, skriver hun. Ja. Der var en af kommentatorerne, som efter et nederlag for kvinderne sagde, nu skal de vist bare hjem til hotellet og sutte lidt på karamellerne. Hvad tror jeg, han mente, spørger Karen. Ja, det håber jeg da ikke. Ja. Der er to ting i den her uge. Jeg skal lige sige den forbindelse. Man kan kun sms'e os i dag. Ja. Så vores legendariske quiz, der hedder Tillidsbingo, som alle vil kunne lide, også dem, som ikke alle. Kan lide programmet, den redder hele, altså den rytter alle, ikke? Ja, ja, ja. Og, den er der først for næste søndag. Ja, den men er der er den der også. For der laver vi det, der hedder en jubilæumsudgave. Nemlig. Med dobbeltpræmier. Det er korrekt. Og det er søndag. Klokken 9. Der er to historier, som jeg synes, der er værd at lige at bide mærke i som er sket løbet af ugen. Et, ja, Dick Cheney. Bide mærke er jo allerede det her godt lille. Dick Cheney skyder en kammerat, uden at have jagttegn, og får så en bøde på $75 eller sådan noget. Ikke? Ja, det er fordi, det er Montana, der må man skyde det meste. Ja, du skal lige lidt tættere på mikrofonen. Det er fordi, det er Montana, der må man skyde det meste. Okay. Jeg troede altså, det var Texas. Det er også ligegyldigt. Det er sjovt. Han stod i Texas, men han skød ind i Montana. Det er selvfølgelig træt. Så jeg pressemøde på CNN, hvor ham vennen, der var blevet skudt. Han sagde, jeg har det godt. Jeg har det godt. Og så stod han og græd og sagde, at det var helt fantastisk, at lægeren havde reddet hans liv. Mm. Og man kunne se, at der var en, der holdt en pistol mod ham stadig og tvinge ham til at sige det. Dick Cheney stod dernede i pøblen der. Men så er der en anden historie. Jeg ved ikke om, den er jo ikke sjov. Den er jo dybt tragisk for Richard Ravnvald, ikke? Jo. Men måske vil jeg trække lidt på smilebåndet der. Trækker du på smilebåndet? Men han spiser en det er ikke særlig rock and roll. Ej, det ved jeg nu ikke. George Bush, han var jo ved at kvælt i en pretzel. Ja. Saltkringle. Ja. så kan Rian Ragnhold også være ved at omkomme af en hans Caesar. Hans tunge svulmer op. Sådan har jeg det hver gang, jeg hører det der. Når han havde en sesamfrø. Svulmer tungen op. Der må ikke være. Det står i hans rider. Og det er måske også det, man har vidst. Det er jo en rider, det er jo en liste over ting. Ja, ja, ja. Så står der, man godt vil have en flaske whisky. Man vil godt have frisk frugt. Man vil have M&M's, men kun de brune, for eksempel. Ja. Eller et eller andet, ikke? Og der her står der også i hans rider, der må ikke være sesamfrø. Der må ikke være sesam i nærheden. Nej, overhovedet ikke. Mm. Det er jo ikke for at sidde og lave skæg og spas og på hans vegne. Og jeg husker også lige, mens vi spillede med Donner, så sad du og sagde, hvad er pointen på den her historie? Og så kunne jeg give dig noget svar. Nej, og der er, vi har jo ikke nogen pointe på den. Men du har fat i noget der, men det er ikke så rock'n'roll. Det er det ikke. Men Richard Ravner er jo heller ikke rock'n'roll. Men de har dog alligevel spillet 28 jobs på 28 dage. Der tager jeg hen. Ham og Dorte Kollo. Tænk også engang, at blive reddet af Dorte Kollo. Ja, jeg husker tidspunktet, da jeg gik i 7. klasse, hvor jeg havde fantasi omkring den slags. Lå du rullet ind i sesam og rev dig i blyanten og tænkte, åh, Dorte Kollo. Var det ikke Dorte Kollo, der også blev taget for en hasdom engang? Hun blev ikke taget for en hasdom. Taget med hash. Taget med hash sammen med Svende og Lotta. Ja. Anders, ej, Dorte Kollo har aldrig røget. Om et øjeblik et segment i programmet, som vi ved også er en sikker hitter. Og så hvis du sidder derude og siger, nej, hvor er de dog, snakker de meget, eller nej, hvor er det kedeligt. Mm. Bliv hængende. Og så skal vi også sige, det er en ny tendens i morgenradio, man snakker meget. Ja, det er i det. I udlandet gør man det meget. Ja. Så glem det med jeres små, smalsporede kritik. Ja. Jeg vil sige, det redder alt om lidt. Ja. Vi har fat i et ugeblad, før alle andre får det. Ja. Det kom er en tradition, der har været i lang tid, og vi tager den med nu. Vi skal høre noget svensk musik. Ja, vi skal, og det skal vi høre, fordi at jeg har fået en plade. Ja. Og det er en plade, der hedder Double Trouble, tekst og musik, Olle Adolfsson. Og så går jeg ud fra, at det er en opsamlingsplade med numre, som Olle, en svensker, Olle Adolfsson, han har skrevet. Mm, og det nummer, vi skal høre her, det er Morto Skoko. Han er jo svensker. Ja, og jeg har ikke hørt det, fordi jeg fik det af min søde kone, hun kom hjem i går. Ikke? Så har hun plade med fra Sverige. Og så siger jeg, hvad er den god? Ja, den er rigtig god, den er fra Sverige. Ja. Men så tænker jeg, at jeg tager den med. Ja. Vi skal høre nu. Jeg vil høre nummeret, der hedder Verden, som var min med Morto Skoko. En glimrende opsamlings- eller kompilering, som hedder Double Trouble, tekst og musik, Olle Adolfsson. Her var det Morto Skoko og Verden, som var min. Altså en god plade. Der er mange, der har responderet på vores vores lille snak omkring curlingpigerne. Kim, han har skrevet til os på sms, P3, mellemrum, DSS. Mellemrum, og så din besked. Besked, ja, mellemrum, og så din en besked. En krone plus almindelig tekst. Jamen. Tak til. Og Kim, han bemærkede i går, at kommentatorerne havde sagt, curling, kommentatoren sagde i går, ikke? Ja. De ligner nonner på et sørøverskib. De ville gerne, men kan ikke. Det er godt sagt. Ja. Og det skal ikke være nogen hemmelighed. Vi sidder og snakker lidt med hinanden under musikken, når pladen spiller. Ja. Og tænk en gang, man snakkede meget om på grund af de her skide tegninger, ikke? Ja. De 12 Mohammed-tegninger der. Ja, der var kun to af dem der. Nå jo, men det skal vi ikke tænke. Ja. Du skal lidt tættere på mikrofonen. Jeg er inde i mikrofonen. Hvad hedder det? Jeg tænker bare, hvis man viser nogle tegninger i radioen, vil det kunne udløse noget vandet? Må jeg jo ikke se dem? Nej. Nå, vi skal ikke lege med noget ild. Nej, det vil være og det minder mig om, at vi har også et sikkert segment lige her lidt senere, der hedder sikker humor. Ja. Det kommer om lidt. Ja, men med curlingpigerne, det jeg tænker på, man snakker meget om, at så kunne Danmark måske være et terrormål under OL. Og må jeg så lige huske på, at vi stiller jo altså med 4 curlingpiger, eller 5, eller hvor mange der er, ikke? 24. Ja. Så det ville måske ikke, det ville nok ikke gøre sådan, at Steven Spielberg, han lavede en ny film, Torino, om 5 overvægtige piger. De er ikke overvægtige. Nej, undskyld, 5 piger, som blev kidnappet. Jeg ser det ikke rigtig komme. Nej, det er fordi, det så du heller ikke før Tyskland. Jo, måske. Nej, men det... Jeg kunne godt forestille mig, at en film hedder Torino. Men hvem skulle spille curlingpigerne? Meg Ryan kommer vi ikke udenom. Meg Ryan, Joe Pesci, skulle også spille en af dem. Og Aldi Miola, ham der guitar-virtuosen. Okay, Cornor, kunne han spille en af pigerne? Han kunne godt være hende der med den store sten. Lone Kellermann kunne også godt være en af curlingpigerne. Vi skal ikke snakke mere om curling, Anders. Vi skal derimod over... Det er jo i øvrigt en meget smuk... altså det der med at kaste med sten, det har man jo brugt i Iran i mange år. Ja, men ja, noget helt andet er, nu er vi inde på det politiske emne. Det kan vi sgu være. Fugleinfluenza er blevet fundet i Iran. Ja, og jeg ved desværre ikke, også i Paris. Ja, ja, men jeg ved ikke, hvor meget Iran er måske ikke lige dem, den vestlige verden, verdenssamfundet generelt er så vilde med i øjeblikket. Hvad gjorde man nu, hvis det var sådan en syg, vild epidemi, så der var 3 millioner iranere, som blev smittet. Vil man så hjælpe dem? Ja, det kan du nok tro, de ville. Ja. Så skulle de hjælpes. Og det skal de da også. Der sker ikke. Der er noget med hensyn til fugleinfluenza. Mange sidder ude i hjemmene og på deres arbejdspladser, som vi godt betalt for, at de beklæder i dag. Sidder jeg omskilligt smånervøs. Hvad sker der, hvis den pludselig springer? Det der er jo det der med, kan de smitte? Og der vil sige, at der er en eneste helt, helt sikker metode til at undgå smitte med fugleinfluenza. Og det ryster mig altid, at der ikke er nogen, der egentlig nævner det. Det er hvidløg. Masser af hvidløg. De kan jo kun om natten. Om dagen ligger de i deres kister og er bange for sollys, men om natten kommer de ud og suger det der blod og giver fugleinfluenza. Så der skal du bare have hvidløg og kors. Ja tak. Anders, ja. Vi skal til et segment, som har reddet os mange gange før. Ja. Og jeg sidder i mine hænder. Du sidder med i dine hænder. Det er dejligt, du har taget dine hænder. Du har taget dine hænder med i dag. Ja, Bacardi Breezer. Jeg skulle ikke have taget det, men det er jo lige til at starte på, ikke? Ja. Noget, jeg lærte af. Ja. Det er jo sådan, at vi... Jeg sidder i mine hænder med hjemmet fra i morgen. Ja. Det er ikke kommet på gaden endnu. Nej, men du har det alligevel. Jeg kan ikke sige hvorfra. Nej. Men der er en mand, som leverer det til os, og vi kan således, altså, før nogen andre fortælle, hvad der kommer til at blive talt om i de mange hjem. I hjemmet, som udkommer i morgen. Ja. Og i hjemmet er der jo flere artikler. Der er et vidunderligt segment, der hedder Kære John. Ja. John er klaverjant og kan se ting. Ja. Og der har man på forsiden i dag, John fik ret. Ja. Og det er jo sådan, det er så sjældent, han får ret, så det kommer på forsiden, når han får Kunne man lige finde, bare lige kort omtale noget af det, som John han fik ret i? John fik ret i, at det var, at nogen, der i august måned spurgte, vil vi snart få solgt vores hus? Og det... allerede måneden efter, så blev det solgt. Ej, det er da fantastisk. Og han sagde, det blev solgt. Ja. Og han havde også sagt, at de ville nok få nogle rare naboer. Det fik de. Det fik de også. Ja. Hvad... Og så er det, man siger, der ikke mere mellem himmel og jord. Ja, ja, gå hjem og lær det. Ja. Det går. Der er så meget synes... med clairvoyance. Du behøver ikke råbe. Undskyld. Men så er der jo også... Der er læsertips. Ja, og det er jo læserne af hjemmet, som sender tips ind. Ja. Hvor de jo siger, jamen prøv at høre, der er måske nogen, der undrer sig, hvordan fryser man et eller andet ned? Så er der nogen, som sender et godt råd ind og siger, jamen jeg gør det, at jeg bygger et hus på størrelse med Amager Fælled. Og for at komme ind i, så kan jeg sætte en dør i. Nemlig. Og det er godt læsertips. Og der var et godt eksempel, det der fik min interesse i sin tid indsporet på det her, det var et læsertip, som gik på, at jeg husker, at det er en dame fra Kolding, som havde oplevet, at nogle gange lavede hun for meget aftensmad. Og så kunne hun tage det, der var til overs, putte det i fryseposer og fryse det ind, så havde man mad til en anden dag. Ah, men det er da helt fantastisk. Det er meget godt at få at vide. Det er jo sådan, får man offentliggjort sit læsertip, ja. Så er det jo ikke tosset, vil jeg godt sige. Fordi så kan man vinde, eller så får man som belønning en mulepose, hvor der står hjemmet på. Ja, og det er jo, hvis der er nogen, der er de yngre lytter til programmet, hvis der er nogen 78. Sådan. Ja, så kan vi fortælle, at en mulepose, det er sådan en, som dine bedsteforældre eller en onkel, som var meget aktiv i fagforeningsarbejde, måske ja. Har, hvor at det er lavet af et meget tyk stof, ja. Hvor at der svært som regel er bygget til, der kan stå en sted mellem 6 og 10 øl. 10, vil jeg tro. Nede i bunden, og så vil der normalt være... Og så enten, kan man lægge et BT ned, så det ikke klirer. Ja, nemlig, eller ekstra blad vil det så nok være i det her tilfælde. Ikke? Det kan man ja. Godt forestille. Og så vil der stå metalafdeling 13 eller SID byg og bygge og brække eller et eller andet ude på posen. Ja. Det er en pose. Altså Anders, læs ja. Meget gerne de her læsertips op for mig. Ja, tak. Der er en fra Herning, der hedder Lækkert Ymodrys. Jeg gemmer altid endeskiverne for rugbrødet i fryseren. Når jeg har samlet en portion, blender jeg rugbrødet sammen med hasselnødder, og blandingen ristes på en pande sammen med lidt brun farin. Hvis det gemmes i en lufttæt beholder, er der ymodrys til mange dage. Tak. Der kan man tilføje, at hvis Richard Ravnvald kommer på besøg, skal man nok prøve det igen. Prøv at forestille dig, at han tunge. Den er fuldet med så meget op, og Dorte Kolder har ligget med hele hånden i munden og fået den der tykke tunge ud. Jamen, hvad gør man i, hvis den er fuldet med tunge, hvis man er Kolder? Altså, det er ikke nok at få den ud. Den bliver ved med at være opsvundet. Hvad gør man? Jamen, det er jo ligesom sådan et antisyfylaktisk chok-agtigt. Det er ligesom nogen... Jo, men Richard... Som bliver stukket af en bi, for eksempel, så er de allergisk over for det, ikke? Ja. Og så er det svundet mig op. Så skal man have noget modgift, tror jeg. Men altså, og det er det, der er problemet. Det er jo ikke så meget sesam i sig selv. Det er jo ikke sesam rent fysisk, der gør skade på ham. Nå. Det er jo den allergiske reaktion, der gør det, at han sesam. Så ikke kan få luft. Det er jo frygteligt undskyld, jeg griner. Jamen, det men det er bare, jeg havde bare ikke set sesam komme som det nye farlige. Det havde jeg altså ikke. Sesam. Og Dorte Kolde skulle komme og redde verden. Lugter op. Det kan hun også have sagt. Ja. Vi skal have læse sig mere for hjemme, Hans. Ja. Styr på stederne. I vores lokaltelefonbog har vi et bykort, og jeg sætter kryds og små sedler på kortet ved de steder, hvor jeg samler alt inden for naturmaterialer til mine snaps, marmelader og blomsterdekorationer. Så kan jeg altid huske, hvor jeg skal tage hen. Tag fornuftigt tøj og fodtøj på og medbring en kurv og saks og hunden i snor. God tur. Tak skal jeg. Et mere. Jeg har gigt og døjer med at holde på hækken. Nu op. Jeg har gigt og døjer med at holde på hæklenålen. Derfor har jeg sat et stykke ventilgummi på hæklenålen. Helt ned, hvor jeg holder fast ved roden. Ej, det tror jeg måske, hun skulle begynde at hækle noget andet. Det kan jeg godt sige dig. Fy for konge. Min søn har altid en tom køkkenrulle liggende. Og jeg synes, det er meget sært, at han altid er helt alene inde på færdelsen. Fyld det med en tilgummi. Ej, hvad? Fy for satan, det er ulækkert, det her. Og så i hjemmet, Anders. Og så i det rare hjemmet, min søn har altid. Nej, det er jeg ked af. Kan vi lige få køkkenrulle færdig? Du har 28 sekunder. Min søn har altid en tom køkkenrulle liggende i sin skoletaske. På denne måde undgår vi, at skolens vigtigste beskeder bliver krøllet, inden han når hjem. Det er syge mennesker, de har at gøre med. Jeg sagde... Men man kan kende dem, det er det, der er fede. Man ser nogen på gaden i en mulepose, hvor de er meget, meget syge. Jeg sagde, at det segment vil rydde det hele. Tak. Der er vist noget med, at den her plade, hvor det her er på nummer, ikke? Ja. For Glamourpus, den kom i 99... jeg læste bare noget på dr.dk-rock. Nå. Eller dr.dk-musik, og så i rock-afsnittet noget om en hyldest til de gode drenge i Sort Sol. Det kan man undersøge. Og så glemte jeg også at sige, at vi spillede Kaiser Chiefs, I Predict a Riot tidligere. De spiller i Vega den 9. marts. Nå. Og det skal man tage ind og se. Der er stadigvæk ledige billetter, og det alt andet vil være dumt, hvis man ikke gik ind og så det, for det er fantastisk. Billetter er vel egentlig aldrig rigtig helt ledige? Nej, de er ikke købt endnu. Nej, det er korrekt. Der er stadigvæk ukøbte billetter. Usolgte, vil jeg sige. Ja. Godt. Anders, det lakker mod enden. Der er en del segmenter, vi skal nå, så vi har ikke tid til disse små kunstpauser. Men jeg vil gerne lige have den der med køkkenrullen igen. Ja, men det skal du få. Min søn har altid en tom køkkenrulle liggende i sin skoletaske. På denne måde undgår vi, at skolens vigtige beskeder bliver krøllet, inden han når hjem. Og det er en fra Skorup. Denne knægt, er han en rod? Det tror jeg ikke. Hvor mange beskeder kan der være inde i en gammel avler køkkenrulle? Det er allerede det, som starten på en sjov vildhed. Nej. Jo, hvor mange beskeder kan der være i en gammel køkkenrulle? Jeg forstår nu. Men det kommer jo helt an på, hvad man mener med besked. Åh, jeg husker, at jeg var ung. Ja. Men den knæk, nej, det er lige meget. Anders, vi er snart ved at være færdige. Ja, og der er en ting, vi skal nå. Hvad er det? Det er sikker humor. Ja. Men der var også noget andet, du ville sige først. Mens du kommer i tanke, så vil jeg sige, at der er jo... der har været problemer med hensyn til satire og humor. Der har været lavet noget halløj på Jyllandsposten, som folk blev frygtelig gale over. Og det har sat nogle begrænsninger på satiren i den danske offentlighed, som vi jo også ikke lider under, men indretter os efter. Fordi vi også gerne vil være med til at lappe sårene. Mm. Klinke sårene, hvad hedder det? Klinke spirene. Ja, sætte benzin sæt noget... på bålet, ikke? Nej. Gyde vandene. Gyde vandene med benzin. Ja. Nej, olie. Ja. Nej, det er deres. Nej, undskyld, jeg ved det. Godt, vi ringer. Noget med få solgt noget feta. Jeg vil godt have sagt noget om Melodi Grand Prix. Det var det, du ville. Men det er måske også dumt nu. Det er den nok, det er den nok, det er den nok. Det tager vi næste uge, for der er nok ikke heller nogen andre her på P3, der har tur at snakke om Melodi Grand Prix. Nej, fordi der er nogen, som er gået hen og blevet værter. Ja. Som i øvrigt har gjort det. Gået nogle af de største seertal nogensinde på Grand Prix. Så jeg har det bare sådan lidt. Så tror jeg nok lige, vi lukker posen med vores... Vi vil have Mølle tilbage nu. Også fordi Mads Vangsø var jo Grete Synk. Prøv at høre. Hvis jeg ikke ser Mads Vangsø i Showtime snart, Så skider jeg på gulvet. Det gør du. Ja. Hvad var det, han hedder med inde på Ekstrabladet, der gjorde det? Klaas Kastrup. Hansen, men det var, ikke, det var ikke på gulvet, det var mest oppe i sofaen og henne i gardinen. Det var så morgen. Godmorgen og velbekomme. Der var jo 12 steder, okay, han lige, havde besøget. Ja, skal vi lige have den? Og det synes jeg bare godt, man har simpelthen tolket dem op. Ja, prøv at høre. Du har jo arbejdet på Ekstrabladet, det er jo ikke nogen hemmelighed. Ja. Men efter jeg holdt op, så var ligesom tingene løb af sporet. Ja, og det var efter du holdt op, Klaas Kastholm, han... Ja, det var sådan, at han drak lidt meget en dag, og fik så lidt af en patologisk ros. Og faktisk var det Ekstrabladets skyld, fordi der var ikke nogen på Ekstrabladet, der stoppede ham. Det var også det, han påpegede bagefter. Nej, han var jo ikke i stand til at kontrollere sig selv. Nå, og det kender alle, der har drukket meget. Ved på et tidspunkt begynder man at skide på gulvet. Ja, og alle, der arbejder på Ekstrabladet, ved også, at man drikker meget derinde. Ja. Det ved man også. Og det er de der vagters forbandede pligt at gå ind og stoppe den slags. Og det har de så ikke gjort, fordi de sagde, lad os nu se, hvor Klaas han går hen, hvis han virkelig får lov at løbe lignende ud. Og han gik så ind på mit gamle kontor. Ja. Altså, jeg skal lige sige, det er jo 10 år siden eller sådan noget. Det er 15 år siden, ikke? Det tror jeg ikke, man kan sige. Bare det dog var. Bare det dog var. Jeg tror, det er 5 år siden. Og så lagde han en ting, en hilsen, som man siger, i møblerne. 12 steder. 12 steder. Så, det var jo sådan, så, det så skal man altså også, man skal. Ja, sådan, når man skal, så skal man. Det er også det tit, det ved jeg, ved, nu skal vi ikke tale for meget om det, det er tit, når man er meget fuld, så får man også det, der hedder en lindafføring. Lad det nu ligge. Godmorgen og velkommen. Og velbekomme. Men herfra så hen til det, der hedder sikker humor, fordi der er ting, vi ikke kan lave sjov med. Ja. Heldigvis er der stadig ting, vi kan lave sjov med. Og jeg så jo Finn Nørby går. Han kan vi ikke lave sjov med. Han er god for 50 millioner kroner. Ja. Og så siger man, der ikke er penge i humor. Ja. Lad os få noget humor. Okay, jeg har valgt i dag fra de sikre... Forholdsvis, jeg har 555 humørpiller i mine hænder. Mm-hmm. Det er et skrift, der blev udgivet i 1969, og det er vilje, der er så stensikre, som de kan være. Ja. Jeg har foretaget en grovsortering for dem, der er allermest offensive mod folk, der ikke kan lide at blive gjort grin af. Så er jeg nået ned på 8 vildigheder. Ja. Og jeg synes, vi skal tage en nu, og så tager vi en de næste 8 uger. Ikke? Ja, det er god idé. Til som til at lukke programmet af med. Ja, også en lille en lille hyggeting, som man godt kan sige, ja, i de næste par minutter, der kan I grine, uden at kigge over skulderen. Der er ingen flag, der brænder under disse vitser. Der er ingen tegninger, der er blevet tegnet. Der er ikke noget. Der er ingen, der bliver generet. Her gør vi kun nar af folk, der ikke findes. Og der er heller ikke noget at se sig med. Det kan jeg ikke garantere. Jeg skruer ned for musikken, og nu kommer så Anders en sikker vits. Hatteforeningens bedste sælger havde lige placeret en hat på en kundens hoved. Den var adskillige numre for stor og faldt helt ned over øjnene på den stakkels mand. Her har vi den helt rigtige, lige netop hatten for dem. Jeg ville ønske, de kunne se den selv. En mere? Jeg vil gerne barberes, tordnede kunden, som kom stormende ind i barberens butik. Ingen stusning, ingen klipning, ingen hårvask, ingen sprit eller brillantine. Ingen fønbølging. Jeg skal ikke have øjenbrynene rettet af, og jeg skal nok selv tage frakken på. Jeg skal simpelthen bare barberes. Så gerne, mumlede barberen spagfærdigt. Har de noget imod, at vi sætter dem ind først? Vi vil gerne bede om den sidste. Ja, tak. Hvor meget koster dette stykke stof? 17 kroner. 17 kroner. Jeg vil give dem 13. Nej, undskyld, der står 7 kroner. 7 kroner. Ikke tale om. Jeg vil give dem 5. Og med det, så vil vi godt sige tusind tak for i dag. Vi er tilbage igen på søndag kl. 9, ja, med en quiz og telefonlinjer og alt muligt. Og hjemmet har vi også købt det. Frem til P3-nyhederne er det her Queens of the Stone Age. Farvel. Queens of the Stone Age og No One Knows. Efter P3-nyhederne, som kommer lige om lidt, så er Michael og Dirken Holfeldt klar med crunch. Og dagens gæst, det er Preben Christensen. Her er P3-nyhederne kl. 10.